aman, al isterim ben yemenimi, aman aman, al isterim ortasında, acanımda dal isterim. Ortasında, acanımda dal isterim. Bir güzelce aman aman, yar isterim bir güzelce aman aman, yar isterim al gel aman, acanımda mor çiçeği. Acanımda mor aman aman, çaldım taşa ben Yemenimi, aman aman, çaldım taşa taş yarımdır, acanımda baştan başa. Taş yarımdır, acanımda baştan başa. Yazılanlar aman aman, gelir başa yazılanlar aman aman, gelir başa al gel aman, acanımda mor çiçeğim. Bu gel aman, acanımda mor çiçeğim.